بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوت عندليا رسالة عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكي كتك منينو يا الشيخ محمد عبد الوهاب البسيمة، وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. kaeleza itikadi ya khawarij kuhusu suala la yule mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa katika Uislamu, na pia tukaeleza itikadi ya murji'a na mapote ya murji'a katika suala hili. Na kama tulivyotaja kuwa leo biidhnillahi ta'ala tutaeleza itikadi ahlu sunnati wal jamaa kama alivyoshereesha al-allamatu al-fawzan hafidhahullah, ambayo ni itikadi iliyo kati na kati, inawafikiana na dalili za Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أهل السنة والجماعة قالوا، أهل السنة والجماعة وسيما مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. من يكفانا ذنبك كما ذنب مكوبا، dhambi ambayo ni chini ya shirk, basi huyo ni mu'min, hajatoka katika Uislamu, lakini imani yake ina upungufu, ana upungufu katika imani. Au huwa mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi, au wasema ni mu'min kwa imani yake aliyokuwa nayo na ni fasiq kwa sababu ya ile dhambi kubwa aliyoifanya. Wa idha mata fahuwa tahta almashiati, na ikiwa atafariki bila ya kutubia, basi yuko katika au chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allahu ghafara lahu wa inshaa adhabahu, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamsamehe bila hata ya tauba, akitaka atamsamehe, na akitaka yeye aweza kumwadhibu kwa kadri ya dhambi yake, kisha akamtoa motoni na kumwingiza peponi. Lakinahu la yukhalladu fi nnar, lakini hakai milele ndani ya moto wa Jahannam. Qala ta'ala: inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya shirki. Ama dhambi ambayo ni chini ya shirki, huenda akamsamehe anayemtaka. Wa fil hadith, katika hadith inayozungumzia shafa'a iliyopokewa na Bukhari na Muslim, hadith sahih: intaliq faman kana fi qalbihi adna mara tatu, adna min mithqali habatin min khardalin min iman fa akhrijhu min an-nar. Wa qala sallallahu alayhi wasallam: wa dhalika adhafu al-iman. Kwa hivyo watatolewa motoni watu ambao wana chembe ndogo sana ya iman, watatolewa ndani ya moto. Na hizi hadithi khawarij hawaziamini, wazikataa, sema haiwezekani mtu akiingia motoni hatoki tena. moto umeumbiwa nani? Makafiri. Kwa dalili gani? Wanashubuhat, sema uiddat lilkafirin, moto umeandaliwa makafiri. Lakini hii aya ndio mafhumu yake hivi inavyoonekana inaokusudiwa na sheria. Ukirudi utakuta ahadith kama hizi zaeleza kuwa pamoja na kuwa ule moto waingia makafiri na hawatoki, pia kuna moto ambao waingia waumini ambao wamefanya maasi kisha watatolewa, kwa ushahidi wa hizi dalili zilizokuwa wazi. Kini wao wakakanusha dalili zote hizi, wakakataa kitu kinachoitwa shafaa. Kadhalika Mu'tazila hawaamini hadithi hizi, hadithu shafaa, kuonyesha kuwa wako katika waumini ambao wana iman lakini wafanya madhambi. Na Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi nyingine sema wadhālika aḍ'afu al-īmān, bi maana kuna imani dhaifu na kuna imani ambayo ina nini, ina nguvu zaidi. Fal-īmān yakūnu qawiyyan wa yakūnu dhaifan, iman yaweza kuwa na nguvu na yaweza kuwa dhaifu, yote katika hizo mbili yaweza kuwa ile imani na nguvu na pia yaweza kuwa ni dhaifu, watu watafautiana. Waman fihi iman fa innahu la yukaffar, na yule ambaye ana iman hakufurishu na kuitwa kafiri na ana iman. Walau fa'ala ba'd al-ma'asi fala yukaffar lakinnahu yanqusu imanuhu, hata akifanya baadhi ya maasi ambayo ni chini ya shirk na kufur, huyu hakufurishu lakini tusema imani yake ina nini, ina upungufu. Fala yu'ta isma al-iman al-kamil wala yuslabu isma al-iman bil-kulliyya jam'an baina an-nusus, kwa hivyo hatumpi jina la iman kamili kuwa huyu imani yake imekamilika, wala hatumpokonyi jina la iman kikamilifu. Jam'an baina al-adilla, ili kukusanya baina hizi dalili tulizozitaja. لهذا يقول الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان, يعني هامبيك وإيمان ياكي نكميل ولا هبوكوني إيمان ياكي يوتي. لا يعطى الإيمان المطلق الكامل كما تقول المرجئة ولا يسلب مطلق الإيمان كما تقول الخوارج الوعيدية بل يعطى بقدر ما عنده. كو يبو هامبيوي أو هابيوي إيماني كميلي كما وليبو فانيا مرجئة ولا هابوكوني إيماني كميلي كما وليبو فانيا ناني خوارج, بل هو كاتي نكاتي أتبيوك وقدر إيمانياكي كو هويوني مؤمن لكن إيمانياكي إنو بنغوف. وهذا مذهب الحق والاعتدال والجمع بين النصوص, نهي ndio madhhabi haq na yuadilifu iliyokati na kati iliyokusanya baina ya dalili za Qur'an na Sunna zote. Falmaasi tunqisu al-iman wa tud'ifuhu raddan 'ala al-murji'a, maasi ni yenye kupunguza iman na kuidhaafisha iman. Hapa ni kuwarudi murji'a wanaosema kuwa maasi hayadhuru, lakinaha la tukhriju sahibuha min al-iman, lakini maasi hayamtoi mtu katika Uislamu. Raddan ala al-khawarij wal-wa'idiyya, kuwarudi khawarij. Wal-mu'tazilatu ahdathu kama marra bina al-manzilatu baina al-manzilatayn, mu'tazila wakazua yao waita manzila baina almanzilatayn, yani mtu yuko katikati, si muislamu wala si kafiri, nani yuko katikati, wao wasema hivyo. Waqalu laysa bimu'min wala kafir, mwenye kufanya dhambi kubwa mfano amezini, ameiba, ameua, huyo wasema yuko katikati, si muislamu wala si kafiri. Waqauluhum batil, na kauli yao hii ni ya batil. liannahu la yujadu ahadun laysa bimumin walaysa bikafir, haiwezekani kupatikana binadamu huyu si mumin wala si kafir. Kwako wanaosema kauli kama hii ajabu, na Allah subhanahu wa ta'ala sema imma an yakuna mu'minan wa imma an yakuna kafiran, imma aweza kuwa ni mu'min imma aweza kuwa ni kafir, hakuna katikati. Qala Allah ta'ala huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala sema yeye ndiye aliyewaumba, kati yenu nyinyi yuko yule ambaye ni kafir na yuko yule ambaye ni mu'min. Hakusema manzila baina almanzilatain, ni moja katika mawili, imma uwe mu'min ama kafir, imma kafirun wa imma mu'min, wal mu'min imma mu'minun kamilul iman wa imma mu'minun naqisul iman. Mu'min aweza kuwa mmoja katika wawili, ima ni mu'min imani yake imekamilika ama mu'min imani yake ina upungufu. Qawluhu wa hum fi babi wa'idillahi baina almurji'ati walwa'idiyya. Almurji'a marra bina ta'rifuhum, tulitangulia kueleza murji'a ni akina nani na ni watu wana itikadi gani. وهم الذين يقولون إن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان ووسمك وعمل هينجيك كإيمان. والوعيدية هم الذين ينفذون نصوص الوعيد ويحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخروج من الإسلام. أما الوعيدية عن بون خوارج وهتمية نصوص زواعيد زمكمية وبكياك wakamuhukumu mwenye kufanya dhambi kubwa kuwa ni kafiri ametoka katika Uislamu. Ndio ukaona leo hawa khawarij wakizungumza nchi za Kiislamu husema kuwa atizama ile nchi kama ni ya Kiislamu kusingelikuwa na benki ambazo ndani yake kuna nini, kuna riba. Bimaana wamehalalisha riba, kwa sababu hawezi kukubali benki za riba ziwe pale isipokuwa wasema riba halal. Wansema lini? Kwani mtu akiwa iwala riba ndio yasema riba halali? La, huyu asi yufanya dhambi katika madhambi makubwa. Kweli ni dhambi katika madhambi makubwa, lakini kusema kuwa sasa ile nchi ishageuka kuwa nani wale makafiri, kwa ushahidi gani? Sema kwa sababu kuna benki, na benki haiwezi kuwa pale isipokuwa kwa ruhusa nani ya kiongozi, na kiongozi haiwezi kutoa ruhusa. Unaona sisi tunakwenda, haiwezi kutoa ruhusa isipokuwa yeye amekubali lile jambo na kuliridhia, na kuliridhia na kulikubali bimaana mihalalisha, kisha wakaweka na sheria kuhami yale mabenki. Kwa hivyo wakiweka sheria bimaana wamehalalisha, kisha baada ya kuhalalisha wakaweka na sheria, kwa hivyo kafiri. Unaona vipi inavyokuja kufuru? Tayeb, silsila yafuatwa mpaka kuwaita wao ni makafiri. Hadha madhhabu al-khawarij wal-iyad billah, hii ndio madhhab ya khawarij wal-iyad billah. Ash-Sheikh al-Fawzan anasema walahum warathatun al-an min al-muta'alimin wal-juhal alladhina la yuhsinuna al-istidlal, na leo wanawarithi wao hawa khawarij katika wale wanaojibandika kilemba cha wanawachuoni na hawamo katika wanaovioni, juhal ambao hawafanyi uzuri katika dalili, hawajui kuzitumia dalili, wala yafqahuna aladilla wala yurajiuna aqidat as-salaf, hawajui aqida wala hawafahamu dalili wala hawaregei katika aqida za wale wema waliotangulia katika masahaba na wanaovioni. فياخذون النصوص ويتلاعبون بها, wachukua nusus kisha wazitezea. Utakuta wachukua aya waikata huku maana yake hivi, wachukua hadithi, wachukua maneno wanaovioni wala hawakukusudia hivyo, wakayakata nyuma na mbele ili wapate maana yao wanaoitaka wao, kisha kwambia angalia huyu mwanachuoni anasema hivi. La ajabu utamkuta khariji atuwa istidlal, mfano na maneno Sheikh al-Fawzan ambaye yuko hai sahi, akwambia hata Sheikh al-Fawzan mwenyewe katika fatawa yake anasema hivi. Tayeb, mimi niko na wewe, wewe watoa dalili ya maneno Sheikh Al-Fauzan kusema kuwa kiongozi mfano wa mamlaka Saudia ni kafiri, sio? Eh. Huyo Fauzan mwenyewe afanya kazi wa huyo unaichukua maneno yake ukaeleza hivyo yafanya kazi wapi? Katika nchi ile ile, si ndio? Ni katika hay'at kibar al-ulama. Katika wanaovioni wakubwa wa kule. Je, yeye wasema kuwa huyo kiongozi ni kafiri? Lakini anatumia maneno yake, umeona? Anatumia maneno ya Sheikh Al-Fauzan. Bimaana sio makusudio ya Sheikh Al-Fauzan katika haya maneno aliyochukua yeye akayabandika. Na hivi ndivyo wanavyofanya Khawarij al-Asr. Ni mmoja niliona clip moja ya hawa Khawarij wanaoitwa Daesh, wengine huita ISIS. Waonyesha wafundisha watoto wahifadhi al-usul thalatha. Al-usul thalatha ni risala ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Tumeisoma hapa mwanzo mpaka mwisho, sikuona hata mahali pamoja maana yake chinja watu wa watu. Lakini ile ile risala akaja akakuelezea mtu kwa maana yake hapa uwa watu lepua watu. Na maneno ni wanaovioni ambao wapinga hayo mambo. Hawa Khawarij ndio wanafanya yatalaabuna biha. Wayahkumuna ala nnasi bilkufri walkhuruji min ad-din, wa hukumia watu kufur na kutoka katika Uislamu bila haki. Thumma yahmiluna alayhim as-silah. Kisha wabebea silaha sasa. Waanza kuwaua. Kama fa'ala dhalika aslafuhum min al-haruriyya, nasallallahu al-afiya. Kama walivyofanya wale wa kabla yao. Kila mmoja ana salaf wao. Watu waovu wana salaf na watu wema wana salaf. Watu waovu salaf wao hawa Khawarij ni wale Haruriyya, ambao ni Khawarij waliompiga vita Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda. Na la kushangaza ukimwambia mtu hiyo itikadi ni itikadi ya kikhawarij, asema lakini mimi sikusema Ali ni kafiri. Si lazima useme Ali ibn Abi Talib kafiri. Ndio wewe wewe umeingia katika itikadi ya kikhawarij. Kile kitendo unachokifanya wewe ndio kile kitendo kilifanywa na wale waliomkufurisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wewe husemi Ali ibn Abi Talib ni kafiri, lakini wakufurisha viongozi ambao ni Waislamu leo na ukatoka nje ya taa yao kwa kutumia silaha. Kwa hivyo hii itikadi ya kikhawarij asili yake ni kuwa wameanza kwa kumkufurisha mtu kwa dhambi kubwa aliyoifanya, na wakati mwingine pengine ile dhambi hata hakuifanya kama. Maana nishawahi kukaa na baadhi yao wakizungumza, wao dalili yao ni kuwa nimeona kwenye Aljazira, nimeona kwenye Al-Arabia, nimeona kwenye, alafu huyu yakwambia, ukimwambia na sisi tumewaona ISIS waua watu, wachinja watu ovyo ovyo, akwambia bana media za kontroliwa na makafiri bana, media za kontroliwa na Mayahudi bana, usiamini yale mambo, urongo ile. Oh, ni urongo kwenu nyinyi Makhawariji, lakini ni ukweli kwa viongozi wa nchi za Kiislamu. Ikiwa habari za muunga mkono yeye ni za kweli, lakini ikiwa habari za onyesha uovu wanaofanya, asema hizo habari za uongo. Hivi ndivyo wanavyofanya, achukua kile anachokitaka akawacha anachokitaka, kama tabia ya Mayahudi, afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Na wao pia katika nususi za Qur'an na Sunna kuchukua kile wanachokitaka wao, kile hawakitaki wakakiwacha pale pale. Nitatoa mfano mmoja nifungi kikao leo. Mmoja katika hawa Khawarij hapa Mombasa alikuwa asema yeye asomesha sira, akasoma aya iwe tafsiri sasa. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alayhi. Akaeleza kisa cha Musa na yule mwenzake Israeli ambaye alikuwa kipigana na mtu wa Firaun. Yule mtu wa kabila la Musa akamuomba Musa amsaidie, sababu watu wa Firaun walikuwa wakiwaonea watu wa Musa, wakiwadhulumu watu wa Musa. Musa akageuka akaona huyu bwana adhulumiwa, akampiga yule mtu wa Firaun mara moja peke yake akammaliza akafa. Sasa mada katika kile kikao ilikuwa je, wewe ushaua kwa ajili ya ndugu zako Waislamu? Umeelewa imada? Vijana waanza kuoshwa akili sasa. Je, wewe ushaua? Musa aliua kwa ajili ya ndugu yake. Wewe ushaua? Unapita stage matatu, watu wamejaa pale. Ua. Jirani yako kafiri, gota mlango kufungua, mpige kichwa, muue. Haya ndio mazungumzo pale. Sikilizeni vizuri. Wala yasingiziwi, yako kwenye CD mwanzo mpaka mwisho, nimeiona mimi mwenyewe. Lakini kwa yule asifahamu utamchezea akili, lakini kwa anaelewa atajua wewe ni muongo. Kwa nini? Kwa sababu hii aya hakuimaliza mpaka mwisho. Amesoma aya akasema, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi, akasimama hapa. Lakini mwisho aya yasema, qala hadha min amali shaytan. Musa akasema hiki kitendo ni katika vitendo vya nani? Vya shetani. Innahu aduwu mudillu mubin, ni adui mwenye kupoteza, tena adui wa wazi wazi. Akaona mimi nikiimaliza hii aya itakuwa huu muhadhara wote niliotoa hauna maana yoyote, kwa sababu ile aya iko mashariki na yeye azungumza magharibi. Lakini vijana wakatoka pale wana hamasa kweli kweli. Na mimi sisahau ile siku, ilikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Siku ya pili ikasudufiana kukutana na vijana hao wenye fikra kama hizi msikitini, baada ya darasa salatu al-fajr Masjid Ziwani pale. Wakaja wale vijana na hamasa, huwa wapenda kufuata. Mbona nyinyi mzungumzi bana haki nyinyi? Nikamwambia jana mlikuwa kwenye darasa nyinyi. Jana siku lizungumzwa aya fulani. Unjuaje? Naambia najua. Lete msahafu ule pale. Kauchukua msahafu kule. Nikamwambia mumfasiri wa aya gani nyinyi? Suratul Qasas bwana. Musa aliua kwa ajili ya ndugu yake. Jamani, Musa akiua alikuwa hajapewa utume. Sasa alikuwa Muislamu wa vipi yule? Na Musa hajakuja kuwalingania watu wake katika Uislamu. Aliua kisha ndio kaondoka. Kisha akirudi ndio amepewa nini? Utume. Katika akili yako wewe huwezi kufikiria hivi. Tayy, lete msahafu. Kauleta msahafu, nakumbuka yule kijana akamfungulia. Kamwambia isome aya, akaisoma. Aya maliza, alipomaliza akasema subhanallah. Kweli hakutusomea mpaka huko mwisho. Nikamwambia basi hii ni moja. Kuna nyingi. Mwasomewa nusu hammaliziwi. Ili mpate kuoshwa akili zenu bila nyinyi kujua. Na walillahi alhamdulillah minna, nafikiri yule kijana hakwenda tena. Baada ya kuona hivyo hakwenda tena. Kajua wazi huyu watudanganya. Na hivi ndivyo wanavyofanya khawarij. Vijana watakikana wachunge sana kwa khawarij. Akikwambia qala shaykhul islam ibn taymiyah qala muhammad abdul wahhab, ujue muongo, kwa sababu si itikadi ya hao wanaoviona na wataja. Akamwambia shaykh ibn baz mwenyewe asema hivi. Tayeb, nyinyi wakati wa uhai wa shaykh ibn baz mkimuita kafiri, leo vipi mwachukua maneno yake mwasema ibn baz amesema? Kwa sababu muona watu ukisema qala Sheikh Ibn Baz, moja kwa moja mtu atafanya nini? Kusikiliza, kwa sababu ajua ni mwanachuoni. Kwa hivyo mkatumia kuwa ile huruma ya watu na kupenda kwa watu kwa wanaovioni, mkaitumia ndio chansi ya kutaka kuharibu hii dini. Wallahu almusta'an. Huo ni mfano mmoja katika mifano mengi ambayo hutokea ya hawa khawarij wanaokufurisha Waislamu bila haki. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك.